Ayo bas. Tumalizie fakra hiyo moja. Sikizi wakati ni mfupi sana, ma baina al-maghrib wa al-isha. Maghrib na refuka. يقول رحمه الله تعالى أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجهز للسفر أما متومه الله صلى الله عليه وسلم فقد ينداك وأجلي سفاري كما خبر إلي يا أبو سفيان كما في بيتي كما أمن بوز أبو سفيان لخبر إلي بينا كما كان لنا ما أندلزي كأجلي سفاري وأمر أصحابه بذلك أنا أكوامريش مصحب زاكي وهيل رضي الله عنه وأخبر الصديق رضي الله عنه بالوجهة ناك مولزيا الصديق يعني أبو بكر الصديق ولكيا يعني مولكيا وسفاري كمرنا لكيا واب كمولزا بكياكي تتكون مكة بس فقال له يا رسول الله أكسيما أبو بكر يا رسول الله أكسيما كما بيئي أبو بكر يا رسول الله ابن تومي الله أوليس بينك وبين قريش عهد هبي هكون بينك وبين بين قريش أهادي هكون أهادي بينك وبين قريش قال نعم أكسيما ابن تومي صلى الله عليه وسلم هبي ديفيو يعني إبو أهادي كنا مكتابة ولكن غدروا حديث من كياي إذا عاهد غدر ماذا سمع غدر لكن كي نقول لك أراك أراك ونقول لك غدر لكن سأفضل بيمو أفين ليب ولكن غدر ونقض لكن ومفنج أهادي ساوى ومفنج خيانا ومفنج أهادي غدروا فني خيانة ونقضنا ومفنج أهادي ثم استنفر عليه الصلاة والسلام الأعراب كشمتم عليه الصلاة والسلام أكتاك مبدوي أكواتاك وتوك مبدوي أكواتاك مبدوي وتوك ثم استنفر عليه الصلاة والسلام الأعراب كشمتم عليه الصلاة والسلام أكواتاك مبدوي وتوك الذين حول المدينة ما وقلوا كانوا المدينة بياك ويتا وقال ناكسيما صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوتي أنا يمؤمن الله نسو يمشه فليحضر رمضان بالمدينة أهضرية كتك مويز رمضان أهضرية مدينة كتك مويز رمضان كلا ما أنا مؤمن الله أنا أميني كويبكو سبي يمشي سبي قيامة بس رمضان يكفيك أويكو مدينة فقدم جمع لكفيك كل من قبائل أسلم كتك مكبيلة يا أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة مكبيلة يوتي يكفيك وطوى عليه الصلاة والسلام الأخبار نا كزفيت متومي عليه الصلاة والسلام خباري متومي عليه الصلاة والسلام وكزفيت سل خباري لا يريد أن يقيم عن الجيش كزيبوش أنا جيش حتى جيش لك يقول الأنبياء وطوى عليه الصلاة والسلام الأخبار عن الجيش أكزفيت متومي صلى الله عليه وسلم خباري كزيبوش أنا جيش كي لا يشيع الأمر إلي لسيري كتنقى جامل جابوا سلكينها فتعلم قريش فتستعد للحرب إلي يسلي وكجوا ما قريش وكجي أنداك وأجل يفيتا والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقيم حربا بمكة نهل يكون تومي عليه الصلاة والسلام هكو سوديك سممش فيتا مكة هكو سوديك بيجان فيتا مكة كما وانججوا ما بيمو تجي أنداك لفتكونا فيتا نهي حتك فانا فيتا بل يريد انقياد أهلها بل أنتك كنينيكيا قواتواكي بل يريد انقياد أهلها بل أنتك تكمتم صلى الله عليه وسلم كنينيكيا واتوا مكة مع عدم المساس بحرمتها بسنا كويكوسا هشيما يا مكة Maka baki vile vile ni baladullahi al-amin, ubaki vile vile na ibaki heshima yake vile vile bila ya vita, lakini watu wa Maka na wanyenyekee warudi katika mstari. Fadaa maulahu jalla dhikruhu, akamwomba mola wake hali ya kuwa umetukuka utajo wake. Jalla dhikruhu, hali ya kuwa umetukuka utajo wake Allah jalla waala. Waqala, na akasema sallallahu alayhi wasallam, Allahumma, ewe Allah, fudhil uyuna, yakamate macho, wal akhbara, na khabari, an quraishi, uziepushe na makuraishi, hata nabaghataha fi biladiha, mpaka tuwashtukize katika mji wao, mpaka tuwashtukize kwa habari hizo, fi biladiha, katika mji wao, hata nabaghataha, mpaka tuwashtukize wao kwa habari hizo, fi biladiha, katika mji wao. Faqama Hatib ibn Abi Balta'a, akasimama Hatib ibn Abi Balta'a, ahadu alladhina shahidu Badra, mmoja katika wale ambao wamehudhuria vita vya Badr. Hatib ibn Abi Balta'a alikuwa ni katika watu waliohudhuria mapigano ya Badr. Yeye akasimama kwa siri, wakataba kitaban li Quraysh, akaandika barua kwa Makuraysh, yukhbiruhum bi ba'dhi amri Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akiwaelezea baadhi ya jambo la mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, akiwaelezea jamaa mtume sallallahu alayhi wasallam aje huko baada ya kuzipata hizo habari za watu wanakwenda Makka. Akaandika barua kwa siri kama anavyoeleza, wa arsalahu, na akaipeleka barua hiyo maajaria, pamoja na mjakazi mmoja, lituusilahu ila Quraishi ala ju'lin, ili aifikishe kwa Makuraishi kwa ujira. Ala ju'lin, kwa ujira, kwamba nitakupa pesa mimi, nitakupa kitu fulani, ifikishe barua hii kwa watu wa Makka. Kwa hiyo Hatib bin Abi Balta'a akaandika barua ya siri kuambia kwenda kwa watu wa Makka, akiwafahamisha kwamba twaja. Kwa hiyo kaeni, kaa chonjo huko, twaja, kaeni chonjo, kaeni tahadhari, twaja sisi. Akampa yule mwanamke aifikishe kwa mapatano ya kwamba atampa ujira ala ju'li. Fa'alama Allahu rasulahu dhalika, Allah akamfahamisha mtume wake juu ya hilo, ukaleta wahi kwamba kuna hili. Fa'arsala fi athariha aliyan wa zubaira wal miqdad, akapeleka mtume sallallahu alayhi wasallam nyuma ya mwanamke yule, akamtuma Ali, akamtuma fi athariha, katika au nyuma yake, Aliya wa Zubaira wal Miqdad, Ali bin Abi Talib na Zubair bin al-Awam na al-Miqdad bin al-Aswad, akawatuma nendeni. Waqala intaliqu, akawaambia nendeni, hatta ta'tu rawdat Khakh, mpaka mtakapofika kwenye bustani ya Khakh. Ni jina la bustani inaitwa Khakh. Imtaliku, nendeni, hata taatu rawdata Khakh, mpaka mtakapofika katika bustani ya Khakh. Fa inna biha dha'ina, hakika hapo kuna mwanamke, maaha kitabu au dha'ina, fa inna biha dha'inatan, hakika hapo kuna mwanamke aliyepanda dha'ina, shakdufu, itwaje ni ring show. Kwa mwanamke akiwa yuko ndani ile ring show inaambiwa faina. Na anajua ring show, shakdufu, kibanda kinachokuwa kimejengwa juu ya mnyama, farasi au ngamia, huwa anajengwa, anajengewa kibanda maalum ambacho hicho unakaa wanawake mule ndani, huyo anakuwa amejistiri. Sasa hapo utamkuta huyo mwanamke ambaye amepanda juu ya mnyama, maaha kitabu, ni pamoja na yeye barua, ana barua ya mwanamke. Fakhudhuhu minha, ichukueni kutoka kwake. Mtume sala salama anatoa maelekezo, kwa sababu tayari kishaitwa wahi, habari zote anazo, mkaichukue barua mje nayo. Famtalaku hatta atau rawdha, wakenda mpaka wakafika pale kwenye bustani. fawajadu biha almar'a, wakamkuta hapo mwanamke, faqalu akhrij alkitaba, wakamwambia itoe ile barua. Ile mwanamke akagoma, faqalat ma ma'i kitabu, akasema sina mimi barua. Wakapekua kila mahali hawajaona kitu. Faqalu, wakamwambia la tukhrijinna alkitaba, wallahi utaitoa barua, au lanulqiyanna thiyaba, au tutakuvua nguo. Fa akhrajathu min iqasiha, akaitoa hiyo barua kutoka kwenye uzi wa nywele zake. Iqas ni ule uzi unaofungi wa nywele, kwa hiyo kama zifunga vizuri, afu akaificha mule ndani kwenye, kwa hiyo tutafuta kote hatutaona. Kwa hiyo akaificha hapo. Alipotishiwa hivyo, faataubihi, akaitoa, faataubihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakaja nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaileta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, akasema Mtume alaihi salatu wassalam kumwambia Hatib, ya Hatib, ma hadha. Kwa watu wako pale wamekusanyika, Hatib yuko hapo, aulizwa haya, hii nini Hatib? Ya Hatib ma hadha, ewe Hatib nini hii? Sijali sija vibaya kiasi gani, radhiallahu ta'ala anhu, jambo limebainika. Qala ya Rasulullah la ta'jal alayya, kasema ewe Mtume wa Allah usinifanyie haraka, hebu nipe nafasi nijieleze. La ta'jal alayya, usinifanyie haraka. Inni kuntu halifan li Quraysh, hakika mimi nilikuwa nimekula kiapo na Makuraishi cha kunusuriana. Mimi nimekula kiapo cha na Makuraishi kwamba mimi nitawanusuru na wao watainusuru mali yangu. Walam akun min anfusiha, na mimi sikuwa katika wao, sikuwa katika wao Makuraishi. Wewe unajua ya Rasulullah, wakana man ma'aka min almuhajirina lahum qarabat, na walikuwa wale walio pamoja na wewe katika Muhajirin wana wao ndugu kule, hawa kina Abu Bakar, kina Umar, kina nani, wote wana ndugu zao kule. Mimi sina ndugu kwa sababu si katika watu wa Makka. Wakana man ma'aka, na walikuwa wale walio pamoja na wewe min almuhajirin, katika Muhajirin, lahum qarabatu yahmuna ahlihim ahliyahum, wana wao ndugu ambao wanawahami watu wao. Wa amwalahu, na mali zao, kuna watu ambao wanawalindia mali zao kwa sababu ni ndugu zao kule. Fa ahdabtu ifatani dhalika min nasab, likapendelea likiwa limenikosa hilo la nasab, an attakhidha indahum yada, nijifanyie kwa wao msaada ambao yahmuna biha qarabati, watawahami, watawalinda kwa msaada huo jamaa zangu. Na mimi nilikuwa natengeneza mazingira kujipendekeza na wao ili walilindie mali yangu na jamaa zangu. Walam af'alhu irtidadan an dini, na sikulifanya hilo kwa ajili ya kuritadi, kuiacha dini yangu. Mimi sija ritadi. Wala ridham bilkufri ba'da alislami, wala sikulifanya hilo vile vile kwa ajili ya kuuridhia ukafiri baada ya Uislamu. Mimi sikufanya hayo yote hivyo. Faqala alayhi salatu wassalam, amma innahu qad sadaqakum, sema Mtume alayhi salatu wassalam, ama kwa hakika yeye amewaambia kweli, alichokisema huyu bwana ni kweli kabisa, hakuna ya uongo hapo. Faqala Umar, akasema Umar radhiyallahu anhu, da'ani ya Rasulullah adrib unqa hadha almunafiq, niache ya Rasulullah niikate shingo ya huyu mnafiki, nipe nafasi katika kichwa chake nafiki huyo. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu qad shahida Badra, hakika yeye amehudhuria vita vya Badr. Wama yudhirika, na ni jambo gani la kufahamisha wewe, la'alla Allah attala'a ala man shahida Badra, kwamba hakika Allah, au huenda Allah amewatokezea watu waliohudhuria Badr. Faqala, akawaambia i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakavyo, faqad ghafartu lakum, kwa hakika nimewasamehe ninyi. Akhrajahu Abu Bukhari wa Muslim min hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kwa hiyo huyu udhuru wake mkubwa unaomtetea huyu kahudhuria Badri katika faida aliyokuwa nayo huyu, inayomfanya kuonyesha kwamba huyu ni Muislamu wa kweli na ni mtu bora. Huyu amehudhuria vita vya Badri huyu, na Allah tabaraka wa taala alishawaambia watu wa Badri, fanyeni mtakavyo, mimi nishawasamehe. Allahu akbar. Wa fi dhalika anzala Allah taala, na katika jambo hilo aliteremsha Allah aliyekuwa ametukuka, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, msiwafanye marafiki maadui zangu na maadui zenu, msiwafanye maadui zangu na maadui zenu kuwa ni marafiki. Tulquna ilayhim bil mawadda, mkawapa wao mapenzi. Waqad kafaru bima ja'akum min al-haqq, na hakika au na hali ya kuwa wameshakufuru yale yaliyowajilieni ninyi katika haki. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, wakawa wanamtoa mtume sallallahu alayhi wasallam yani katika mji wake na nyinyi pia, kwa sababu kwa vile mmemwamini Allah, an tu'minu billahi, kwa vile mmemwamini Allah rabbikum, mola wenu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa bitigha'i mardati, mkiwa nyinyi mmetoka kwa ajili ya jihadi katika dini yangu na kutafuta radhi zangu, msiwafanye marafiki. Tusiruna ilayhim bil mawadda, mkawa mnaficha kwao mapenzi. Tusiruna ilayhim bil mawadda, mkawa mnaficha kwao mapenzi, mnawapenda kisirisiri. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum, na mimi ninayajua yale mnayoficha na yale mnayodhihirisha. Wa man yaf'alhu minkum, na yoyote atakayolifanya hilo miongoni mwenu, faqad dhalla dhalal, faqad dhalla sawaa as-sabil, kwa hakika amepotea njia ya sawasawa, ameiacha njia ya sawa. Tutaishia hapa, tutakuja kuendelea sehemu iliyobakia insha Allah kwenye darasa itakayokuja. Abu Bakar Abu Umar hana kama akisema innahu qad shahida Badr, hawana unafiki na wamesamehewa, hata wakifanya makosa hao washasamehewa. Leo anakuja vipi mtu kirahisi rahisi tu anakuja kuwatuhumu Saadat al-Muhajirin wal Ansar na mashahidi zote hizo zilizohudhuria kwa sababu ya makosa ya kuunda tarikhi? Tarikhi unadai tarikhi imesema, kitabu fulani kimesema, kadhiban wa zuran ala yastahiyun. Allahu al-musta'an. الثاني عشر ليلة الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة 44 بعد الألف من الهجرة 5/1/23 تولي ترسلين. سبحانك اللهم وبحمدك سيدي تفسيري تركي بيشي أبو Nasema waqad kafaru bima ja'akum min al-haqq, hali ya kuwa wameshakufuru yale ambayo yamewajilieni nyinyi katika haki. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, walamtoa mtume sallallahu alayhi wasallam na nyinyi pia, kwa vile mmemwamini Allah mola wenu. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, mkiwa nyinyi mmetoka kwa ajili ya kuipigania dini yangu, wabtighaa marudhati, na kwa ajili ya kutafuta radhi zangu, msiwafanye marafiki wao. Tusiruna ilayhim bil mawadda, mkawa mnaficha kwao mapenzi. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, na mimi ninajua zaidi kwa yale mnayoficha na yale mnayodhihirisha. Wa man yaf'alhu minkum, na yoyote atakayelifanya hilo miongoni mwenu, faqad dhalla sawaa as-sabil, basi hakika amepotea njia iliyo sawasawa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.